بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي اك ينتي تيري يالله بي سبحانه وتعالى ci suratul baqara di jël tay aya 221 aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala lim ñi ci jangal maana yi nga xamne mom la aya bi ëmb borom xam xam yi ñing ñukoy netali ñu ne yanha Allah ta'ala al mu'minin an yatazawwaju al mushrikat sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy téré mi ngi téré way gëm yalla yu goor yi bu ñuy denc ci soxna bu ñu tollo ci waxtu tak jabar ñu baña tak jigen juy bokalé ñan ño fi am soxna ñan ño amagul soxna sunu borom subhanahu wa ta'ala neena bu ngeen di denc ay soxna bu len tak jigen di bokale na ngeen denc ku gem yalla gem yonentam na ngeen yek ne denc jigen di bokale musiba wessuko kon sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ñu yëgal ne soxna mom ci way gëm yalla na gëm yalla comme yow rek dina dem sax ci aya bi ba mu ne bo amul gor gu jigen ju gëm yalla mu ne nga jël jam bu jigen lan motax yalla subhanahu wa ta'ala di ñu téré ñu tak jigen juy bokalé moy yalla ak magayam ni mu toll képp kuy bokalé yalla dana bokalé goor yalla ni mu toll néla buma bokalé nga lank sa jëkkeur bu xey nga bokalé ko goor moota yalla mu ne bu len tak jigen juy bokale puisque ku bokale yalla bokale la kenen sik ne ku ci lol motax ci ay orientation sey jangale sey yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mu ne na ngeen tan jigen dañ koy tan lele ma faral di laaj xalé yu goor yi mani kenn ci ñun bu demone marché jënd yéré nu muy def day tan bo demone jëndi mbaxna day tan bo jëndi won dal kenn ci ñun sax tay ci dëkk way fu muy dëkk day tan kër ngay gis mu ne dem fu gëna calme fu bari wul nit fo xamni kër yi buntu yi dañuy tejj fo xamne ay tan milieu bi ngay dekk même auto sa boy jënd fi nek ni nga ñew ngay jënd waxuma sa nga and ak ko xam mais da ngay tan ba paré and ak ko xam nak bala ñu lay nax ki sey rek nga gis nit di tak jabar te du tan wala mu tan tan bu wuté ak biko yalla ak yonent wax motax lo gis moy li am lol motax nit ñi mel ni parce que tanuñu yenenbi bi sallallahu alaihi wa sallam dafa joxe ay critères ay jikko ay mandarga ay melokan yi ñi denc ci jigeen mune yenenbi bi sallallahu alaihi wa sallam neena ki denc soxna mune nañu jël jigen ju am diine fazfar bi zati din jël len jigen ju am diine ku bëgga denc soxna na nga denc soxna su am diine waaw boy may sa dom borom kër may ko borom kër gu am diine ben julit day maye domam amon na ben dekkendo yahoud mu ñew ci mom ne ko man day sama dom bu jigen bi dafa tollu ci sey dafa am ñu bari ñukoy ñew di labar ci kala ko wara may mu ne ko kisra bur la won sudan djiblu ci mbiru soxna askan lay xol muneko qaisar bur la won bu djiblu won ci walu soxna rafetay lay xol arabi suñu tollon ci walu tak soxna am lañuy xol muneko yenente yalla muhammad nak diina la don xol xolal ñent ñoñu kan moy sa royu kay nga tan ci ay critère am maye ci ab yahoud mo wax lolou ab julit ab yahoud ñun tay ci walu tan denc soxna amul kenn ci ñun kuy denc soxna di xol li yonent bi xol wala li yalla wax lele ben way ñu ne lu mu ngi utal ma soxna may na ndjol na xess na bëdi dij na kawar gi gudd na dila tan lo lo xamne yow boko gison do ko jox dang koy jël wala wa lu façon critère bu ku nek ak sa bëgg yoy nak bo ci tollé dang koy bayyi nga xol li yalla ak yonent bëgg bala ngay door sa loxo ci ëkk yonent mi neena bis bo dugalé sa kër jigen ju amul diiné xam nga nu mel mi ngi melne ku mer rek door ak ëkk wala ci noko mëna déggé nga mer rek door sa lox sa croupagne bi ci mur bi ne ku reul du ñaar dé benen misal bi yonent bi neena mi ngi melni ko amone kuy mu recc bi muy daw nak mi ngi yobale boom bi ngot té yéwé won nga jël pan bi wala lekket gi def ci ngogn diko bëgga japp biñ ko né bar nga tek pan bi xar mi ñew dugal bop bi ci pan bi né day lek ngogn bi nga tepp né da ngay japp boom bi xar mi dal lay mbass noy def han bila xar mi mbassé sa loxo bi nim def lan la japp ha kay sa loxo bi lim japp suuf ci la tibbu yonent bi neena bo jele jigen ju amul diine tib nga souf gis nga de mune tib nga souf su boko tibé dank ko loy de koy lek ke sel mo wala dang koy diwo dang koy delo war rek moy bax yonent bi dafa la bëgga yel ni dafa la bëgga wax ne bis bo takke sa bir keur jigen ju amul diine mune sa paré nga sa dara dotul baxaj ikhwani nonu yalla waxé ne nañu denc jigen ju am diine non la dello ci jigen yi momit ne len nga laway bu len goor buy bokale tak motax bokale graw na graw go xamne ci islam ku koy def muno bax fo duggu yakko waaw da nga gis ben bokale kat bu duggu ci keur tas keur yi limuy ñeekka def moy takale digeunte jeuker yek jabar ku nek mu jox la ay reena ci ay xawa ak petaw ku nek mu ne la nangam ba keur gi sécurité dot fi am bokale ku koy def moy yeb nit ku amu sécurité ko xamne day nek ci njaqare ci tit bo ande ak tapet nak ci all do to nek ci ko louté bo ande ak ragal ci all do am ko louté moy bokale kat fumu nek yaq ni yalla waxe goor ñi buñu tak jigen juy bokale non la waxe jigen ñi bu len goor guy bokale tak kon mbokk ya mbokk julit yalla yamul sax rek ci wax la bula goor guy bokale tak waye muraghaban daf la xemem lo jam bu gem yalla mune mo gën gor guy bokale lu mu rafet gis nga mirum tar ci gor ñi jigen ñi amna ño xamne tar jaral na len lu nek te tar ci jigen wala ci gor fitna la leena nga gis ben way bu ne jabar ju rafet rek la bëgg gis ni jigen su rafeté li ci ëpp day dëgër bop day wowlé lutax lutax ha la xamna né yow do ko fassé ndax da nga ko bëgg loko wax mu tardel ko loko wax defal mu yéx ko def parce que xamna né du mujju fenn ki day riir day ciowlé bari rek ben way da ñoo ci yonent bi nako man sama jabar ci ku ko tek loxo mu and ak yow mana fuko goor fekk yobuko ñent bi nako fasé ko mu né dafa rafet ñu ko mu ñu gis nga xola nakar bobu gis nga nakar bobu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax nañ tak ba mu joxé ci tar ba paré jubalu ci baram dé ba mu waxé nangam bok tar dafa ne jëlal borom diiné kon nak yow bu fekké nga bu ku tar wëral bok ku taru ko am diiné jafé na nak ay wëral ba nga gis ko boko defé yenente bi neena mu yem ci say loxo boy jëlé jigen ju am diiné mu yem ci say loxo lolu ay qissa yu bare bare mën nañ ko ci netali jëlal histoire Ibrahim ci bopam Ibrahim bamu amé jigen ju am diiné diiné joju lan la ju lan la ko jural moy tay xéewal yi ngeen di gis makka Ibrahim andana ak Hajara jigen ju am dom ngay indi ko ba ci dig all yalla mo ndon netali fi Ibrahim indi Hajara yalla mo nuko don wax mune fi wadin ghayra zi zar'in inda baytikal muharram du ko indi ci xur bo xamni amul mbay so fa baye du sax amul ndox amul dara ken dekk fu all mu daliko fay baye ak lir bu toy bi bim len tege woné ginnaw soxna ci japp ci ginnaw mbum bi Ibrahima daldi gess muneko li nak muneko yalla mom ko sante muneko yalla duma setan dama kan ci ñun fi tok mo ñeme duma wax all bi de nga indi jigen Dakar nga duggal ko ci kër go xamni amul ardoise amul dal duma wax all sax parce que bu mané all dama nan ngay diko bir Dakar nga duggal ko ci kër go amul ardoise amul dal ci kaw mu teud guddi dara asaman muy gis asaman ci ni nga ne ko mën nga ma xaar fi ma ngi dem te ñëwaat guddi lenn guddi rek waxuma sax ay guddi ha ha boko yobun ci all nak kon ndaysan allahu akbar motax ñeñu am liñu am motax ñu am liñu am parce que dañu gëmon yalla lolou yalla nan da ngeen tak jigen ju gëm yalla ibrahima ko gëm yalla la indi motax mu am lolou jëlal isma'il bi mu dencé soxna ibrahima ñew ci kër gi fekk fi jigen ju amul diiné dafa ne ko sa borom kër ñewé ne ko buntu kër gi fim ko samp baaxul mu ñëwaat mu fekk amna ku am diiné mu ne ko buntu kër ga nga doga deugër jëlal yaay Moussa am doom légui lire bu toy xép nga paré ñu né la jëlal jigéen jëlal doom ji duggal laxas ko ci ay sagaram def ko ci caiss nga duggal ko ci biir dex gi nga bayé ko mu dem jigéen ku la waxon lool tay ku waxon tay sa soxna mo am doom ba paré nga né ko tek ko ci caiss nga tek do waxuma dex gi dé nga tek ko ci buntu kër gi police la la jëmé motax jigen ju gem yalla lu ko nit outé jar nako gis ngeen million yi ngeen di deg ñukoy maye may bu jëk mënes na nek dé waye ci jigen du am diiné ju gem yalla jar nako ndax perto so amé jigen ju am diiné ju ragal yalla da ngay am doom yu baax parce que mom moy yar doom yi mo len di orienter olof yi dañu ne lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam wala lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam kon ay orientation lañu islam di orienté ndax bokkaale yàlla subhanahu wa taala ni mu tolloog maggaayam ak kattanam nit ñeme yalla ba diko dendale ak leneen koku boko dencé sa kër wala kumu denc dendala ak leneen waaw mu nga lol motax alquran bi ñu wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñu bu len denc jigen juy bokalé waye bu len goor guy bokalé denc mu ne ñaari korel yoyu ki bokale ku jigen ki ak ku gor ki bokale ñom ñaar yad'una ila an-nar safara lañu jëme ki ñu nekkal bo amé jox soxna suy bokale yalla neena safara la lay yob bo amé jëkkeer yu bokale yalla neena safara la lay yob kan ci ñun mo bëgg dugg safara gis ngeen kon jigen ju bon jigen ju gëmul yalla jigen ju amul diine fan la la yobbu moy safara yalla moko wax lo gis ndaw si mën na dem ba dila téré jaamu yalla dila téré jaamu yalla gis na ay jigen yo xamné watal nañu sen borom keur sikimam way watal sa liway way wacce sa tuwey bi way yow seññu li bari nak mais comme pa yow pa nga ko wa léegi yow da nga bàyyee ko nga gis waa ji di commencé bañ di commencé oo quoi oo gis naa benn pa boo xam dafa jabetoon de jabet ñu tere ko sukar femme bi di ko ataayeloo ba pa bi gumba naanal waaye nga naan ma da ngaa jabet man xam nga doo fi añ ba pare ma defal ataaye doo ko naan xam nga ko da ngay naan tabi di nan ba su ko ci wacc ba di mu gumba te lolo gëna ndaw nak day dem ba di la téré dem jakk fajar jot nga bëgg dem wala nga amul fa ngay jaar nak alku tay sal motax bokale yalla neena jigen ju koy def safara la jëme bokale kat bu goor yalla neena safara la jëme soxnam nonu mu amé jigen ñuy orienter seeni borom kër ci lu bon non la amé goor guy orienter jabaram ci lu bon gisna goor go xamné dana jabar ji boy muru malay outal wujju ba nga waddu rek bo waddo rek mo outal la wujju gisna ko xamné dana soxnam boy xess boy ñuul rek malay takal wujju ñuul rek ñuul fam bi foko gis day xessal boko waxe mu ne la xolal yeen xamul lu xew gis ngeen ki momay jox may diw neena buma ñuulé nangam ni gis waaji day ré rek xam nga jëkkeer yu mel nonu wala jabar yu mel nonu musiba wessul lool lool motax nak suñu borom subhanahu wa ta'ala comme dafa am lumu ñu bëggal am lumu ñu namal moy ñu taxawal ko société islamique té société bi muñ ta nek société islamique ludul ñaar ñi nga xamné ño wara samp keuru islam ñom ñaar ñu gëm yalla société bi mënul xéer nek société islam té keur yi nekku ñu keuru islam keur yi mënu ñu nek keuru islam té individu yi nekku ñu ay ci l'islam fardul muslim usratul muslim sa'bul muslim dañuy am ay individu yo xamné ay julit lañ individu yoy buñu seyé am keuru islam keur yoy yep bu beure mu nek société islamique après mu ñu dogo am mujtama islami yalla nako yalla may suñu borom neena ñaar ñoñu de safara lañu jëme nit jaxaso ak ñom dalay yaq ci sey te yalla mom aljanna la jëme nit ñi ak ci ngeum yalla ak jef ju bax ak geegal len ak tuup gu deug kon nak wuy si len yalla ak yonent ngeen baña wuyu nitu aduna yek bokale kat yi ñi nga xamne sen pass pass degeerul lan lañuy jubal nit ñi moy bokale ak ay xetam waaw ndeysan bu ñeuk ba goor gu gem yalla buy xey soxna si dakoy gungé ba ci buntu kër gi fajar ne ko nijaay mu ne ko ragalal yalla ci ñun de ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun lu xew mu ne ko mën na ñoo muñ xif waye mënu ñoo muñ safara ngalaway bo démé lepp loy indi ci kër gi na dagal bu findu lu aram de bu ko fi indi deng mu ne wa mën nga xey tay nak da ngay wacc ne sa soxna nomé nañ ma ci benn société wala dem nañ nga mune profitol de gis nga kër gi juroom fukki at nga ni tego fi birik gis nga lal yi gis nga meuble yi gis nga appareil yi gis nga waji commencé di ronkat fa la di indi lela mune dama bëgg dem Dubai comme ñëpp amna benn way bo xamni dafa nekk ministre mu wo seureum mu ñew mu jël alal ju bari jox ko seur bi commencé dem Dubai di ñew di dem Dubai di ñew xam nga bu mujjé dem lulé ci appartement North Foar daal di yobbu njabotam baye jëkkeer ji cundum ci kër ga pa bi ku dajé nga mu ne la diw oustaz diw dem na dé dem na diw moko jox xaaliss diw magam la dam ya ñew ak ndey ak baye moko jox légui dem légui am na xaaliss neena mënatul nekk ak ma bayina ma ba mel na ko dof yobuna xale man dog ma des keur gi man ak diw ñaar rek dem na ndaysan gis nga lu ko waral ñak diini nit sa yo dencé jigen yu amul diine wallahi sa yo lo goor gu amul diine dencé wallahi alkuma kon aya bi dañu suñu borom di jangal tay subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولعامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سنبرا سبحانه وتعالى نينا ولا تنكهوا بملندنج لا تتزوجوا بلندنج بلندك al mushrikati bokale kat yi jigeni hatta yu'minna ndare ñu gëm rudul dañu gëm yalla kuy ut jabar bul tak mukk jigen ji bokale di tak ay bejjen ak di tak ay lam yu ñuul ak di tak ay petaw ak di tak ay xaw ak di dem ci seet kat yi ak gisane kat yi gis nga sa ayo takke jigen ji bokale limu ñëk def moy xërem la gisna ben directeur société bo xamné jabar ji ko don xërem day jël liggéey bi day baye ba waji dem tukki mu dem jënd ginar and ak sëriñ bi ci biir kër gi bu ñëwé ñu sang ginar gi bam toy xep ñu gas bu mu xoot sul ginar gi muy dund su waji démé nek fo bu téléphoné né ma nga ñëw rek ñu sulli ginar gi do ko rendi ginar gi dañ koy sulli muy dund ñu rendi ko sukki ko saaf ko togal waji reer bu ñe ci ginar gogu lay lek amna ci benn jigen jo xamne dafa xërem burum kërëm ndaysan mu dem ci bukhaba bi mu ne ko sama borom kër dal bu mu bouger waji dal dikoy jox lim ko jox mu ñew sul ko ci jardin bi dekkal ji xam nga fu mujjé day xey suba sangu ba set dal di tok ci salle bi jël journal di lire du wax ak ken wala mom lim bëggoon moy bu mu xol ken bu mu dem fenn na nek ci nangam nangam bu liggéey ñew na wacc tok waji xërem yi dal di déborder ba waji bayyi liggéey day sangu ba set wara xey tedd ci salle bi di lire bu liré journal ba paré dem tedd ci biir neeg bi ndaw si jaxlé wa société ba jaxlé waji waxatul ak nit ñi lire lay def lek nan sangu teud ndaw si dem ci serigne bi ne ko nangam ñu ñew jël ay minébr ñuy gas jardin bi di xol liggéey fu nekk ñu gas ba sonu gisunu ko waji non la nekké ba dé liggéey tut sangu teud lire terminé ndaysan motax jigen juy bokale kuko tak li yalla wax ni kuko baye wallahi ding ko gis ndax yalla moy wax yalla mi wax xamna kan mo sak jigen yalla mi ko sakay ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla mi defar kay xamna lim defar kon bu la ne bul def li bul ko def bis bo ne yalla mi ah baye xale bi numu baye yow boy si baye boy bi wa nga dem bes dana ñew nga dugg ci rukk jënd musuwar azété joy lepp paquet bi yëpp diñ ko joy fam fokk ku génné la la nga du dara tay sama yaram bi mo neexul fekk xam nga ni neex na da nga waxul li ci nekk kon yalla mo wax deug yalla neena wala tankihu bu len tak al mushrikati bokale kat yu jigen yi hatta yu'minna ndare ñu gëm yalla mune wala amatun jambu jigen mu'minatun bu gëm yalla khairun mo gën min mushrikatin ci gorguy bokale xale bu jigen bu rafet mel ni wara mel di bokale yalla neene nga tak jam bu jigen mo gën nga dem tak gorguy bokale jam maccolo jam bu jigen bu gem yalla mo gën gor guy bokale lutax lan mo tax yalla mune jam bu jigen bi mo gën gor guy bokale lutax ke jam bi dafa am diine jam bi luñ ko téré mu baye ko né togal mu tok ko né nopi mu nopi luñ ko def lo mu def mais kélé Allahu akbar xolal rek xolal dëkk bi rek xolal dëkk bi nu mel xolal jigen ñi ay dégg ñu né parité ñaari tubayay tak ceinture ñaari tubayay tak sœur dogal toguma togal yow nopil nopiuma yaay kan bo mo né benn mën la fukk fay mucc su fekke amna fum la duggal nak fay muju moy di nopi rek waaw legi yow da ngay muju di nopi rek muy def lu ko neex nopi ndaysan ben way neena goor ñu bari lolo len ray mu ne bo demé ci kër yi goor ñep dé nañ fa yeb dé nañ dañu muñ ba dé fu ñi muju moy di tiré ji sa retraite diko dundé waaw ay tuma rankelo ba nga dé ñu akimo kër gi di tiré ji retraite bi di safal benen goor gis na benn maire bo xamné borom kërëm imam la won borom kër gi faatu keneen tak ko maire bi dem xalam joti lan bi mil mu dem fele sali lin domel waaw sali tiré bob bi tiré ko de tak ko ci ginnaw ba bob bi li tax mu and ak waji ñu dem nguur sali mu ñëwaat naan ma ngi doga dund ku dund ak sa borom kër juroom ñaar fukki at di waja de borom kër gi imam la won gis ngeen mu ne mu ngi doga dund ma ngi doga am jamm te bi muy wax lolou amna ñeenti doom yu jigeen yu sey dessam ñak gëm yalla baxul waxna len ni yalla lim wax moy deug jigeen yu bokale yalla billahi wallahi boko dencé sa kër mu bokale lak benen goor bo deg bo dundé bo dundé sax mo gëna graw mom sa yo xey am ko gontu bo gontu am ko fanansi waaw dara nga ci dul mën parce que yow ya tak kuy bokalé yalla kuy bokalé yalla amul connexion bokalé dafa graw yalla mo la bind bim lay bind ken fekki wuko wala am ko fekki bi ngay judd ken fekki wu ken defu ci benn pexé pour nga ñew lool motax bu nit di matu ñu jëlé ko ci kër gi yobbu ko hôpital yeen sa gëgg jigen ñu fa def ñaata fan ñu ne ba légui amagul dom ñu ne amagul dom de chaque jour fabri ñu amagul dom ñu ne amagul dom de gis nga kon du ñom yalla la waxtu bi jotagul kon du ñom bu doon ñom la rek waxtu bi ñew ñu gënné ko kon du ñom yalla la yalla jaar ak fofu doomu adama ci lire ak xewal yim ko defal ci biir ba nit judd yalla sam ko ba nit mag jang fi nga jangando ak ñu bari réussiruñu nga réussir nga liggéey ndok ñu bari upp leen alal yalla ne la jaamuma nga bañ li yalla defal la yeb delo wako njukkal kon keneen waxi nopi lan mo daanel ci Sénégal lu daanel société yi moy ñak iman ku gëmon ne alal ji ñu la denk yowmal qiyam dañ lay laaj li yonent bi ne lan tazula qadama abdin yowmal qiyam hatta tusal arba khisal dañ la laaj ñent yowmal qiyam bok na ci an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu alal ji foko jele ak foko dugal bu don li sénégalais gëm nañ ko milliards yi ñu wax dafa reer wala dina reer ha tay ji problème bi ñëk am sénégal moy problème milliards té dëkk ba nga ni xolal mu nekk ni dafa taw ndox mi sax mënul dem ndox mi auto yi dañuy dévier ndox mi mënul dem ay canalisation yu baax sax mënuñu ko am té fo waxé ñu né la ay milliards ñoo rir ay milliards ñu ñoo sax millions dé ay milliards nit ñi diko sax saxé diko waral moy ñak gëm yalla parce que dañoo jël réew mi denk ko ñu gëmul yalla mo tax dañuy yaq ba doyal bu ñi lekke ba sour ñeneen ñew waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sinfan min ummati iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha yenenbi ñaari kurel ci adina bi bu ñu baxé rek nit ñi bax bu ñu boñé ñi bo ñi la ñaan mu ne serigne ci ak nguur gi serigne ci ak nguur gi ñoy sé 2 milliards yi oustaz aline gey rahimahullah mu ne senegal ben nak bu jigen bu douf la bu am soow senegal nak bu jigen la bu douf bu am soow neena serigne ci ñoko japp ko gouvernement bi di rat bu pa ni fessé ñu seddo deug lol deug dañ seddo seen ci ñoo ñatt peuple bi ñoo ñatt nag yi ñoo moy peuple bi ñoo len ñatt ñe di rat fessé ñu seddo may la 4 2 millions passeport diplomate terminé serigne yépp loolu la ñu am serigne bo gis sénégal amna passeport diplomate amna 4 amna hectare tol buñ ko may bu nganda ay milliards buñ ko jox ci benn malade mu denc bu ñëw rek ñaanal na leen dem leen peuple bi nak di daw seen ginnaw di leen jox ñom tamit ndeysan gouvernement bi momit di rocc rek yor yatam di duma di nangu wala sénégal du gaaw avancer ni nu melni ni lañuy continuer ba yowmal qiyam bu nu deltul ginaaw yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena al umara warasatul anbiya ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu dunya fa idha khalatu sultan wa yudakhilu dunya faqad khanu ar-rusulu jami'an fahzaruhum borom xam xam yi ñoo don yonenti borom xam xam yi serigne si yonenti bi neena ñoo don yonenti bi feek bëgguñu aduna jaxaso wuñu ak nguur feek bëgguñu aduna jaxaso wuñu ak nguur mu ne buñu bëgge aduna jaxaso nguur yeen nit ñi na ngeen leen sori parce que nekkatuñu ay serigne ay kërign lañ kërign fa am sëriñ ak kërign sëriñ moy ku lay léralal kërign moy ku lay lak ndeysan xoleen rek 23 juin amuñu sëriñ bu wax sénégal pour nit ñi déglu la dañu dem ba alakhira daal di yëkëti maam abdou aziz dabbar ne ko ñëwal nga wax ci sénégal am nañ problème ñëwal wala 23 juin bi passé la wax dé amagul 1 an wala wa mais 1 an ci la tollo 1 an la amagum yagul dara sénégal li fi am sérigne yépp kenn faalé wu len kenn mën ta wax ñu déggal la lutax al fulus koppori wala bu waxé do ñu la déggal amna serigne ñoo xamne sax dañuy wax talibé di len yuux amna ko taxaw balkom di wax ken faalé wu gay nan ko wu tax bëgg aduna jaxaso nguur kon liñu yalla wax mbokk yi suñ ko jëfëndiko dañuy nekk ci dëgg liñu yalla téré buñ ko bayé téxé sunu borom neena wala amatun jam bu jigen mu'minatun bu gem yalla ku gëm yalla chaque jour mom rek mo jara andal mo jara nekkal mo jara denk mo jara denc ku gëm yalla ndax ngëm yalla gi mo koy sam du question dafa ragal nit wala dafa ragal alkati wala ya dekk ngëm yalla gi ittaqillaha haythuma kunt wala tamutunna illa wa antum muslimun iman bi mokoy contrôler iman bu fekke société bi nak amuñu iman li moy xew watax yalla ne wala amatun jambu jigen mu'minatun bu gem yalla khairun mo gën min mushrikatin ci gor guy bokalé laaj nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ban bakar mo gëna reey ci bakari mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka moy nga utal yalla ndend te xam nga ne yalla la bind waaw yalla wax na ci alquran fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun bu len utal yalla ay ndend te yen xam ngeen ne yalla amul ku mu dendalol ngeen koy utal ku mu dendal bu len ko def nit nak bu fetter lo ba dendal yalla kenn li xewali gis nga motax ku gëmul yalla loko wax defal mu def ku gëmul yalla loko ne defal mu def lutax nga yewu suba wala nga tudd ba xaju guddi nga ubi sa fenêtre tangay bi sonal la nga ubi rek gis ben way bu futte ku yaram neen taxaw ci selebi yon de sangu lu waral lol wala nga gis ku ray dara nak bu ñuul wala nak bu wex di soté ko dérèd bi lutax doomul yalla ñak gëm yalla baxu motax ñuy def lo nit lo xamné rabu all ci seen bop ku leen ko bëggoon def lo ñu bay lu ko waral moy ñak gëm yalla xol goor ak goor buñ démé bay sey bom ngam yalla lañ fof jigen ak jigen di sey bom ngam yalla lañ fof wala nit di def lu bon diko filmer nit di def lu bon de jël ñi diko filmer paré diko jaay pour mëna dund wala nit di liggéey ci lu bon té xam na né li muy liggéey lu bon la mais lutax pour dërëm dërëm bi mo occuper place yalla motax baad yi yalla di wax ci qur'an fi fo ñu bayyi xel baad yi wala amatun mu'minatun jam bu jigeen bu gem yalla khairun mo gën min mushrikatin ci gor guy bokale yalla kay kum ne mo gën ko gën wala bo andon ak ben technicien wala nga am ben ingénieur bâtiment ngay tabax sa bâtiment nga an ingénieur bi ñew ne la ni mo bax norme yi ño bax lol ngay defal do ko def ha ngay def bo andon ak ben way bu xam auto ngay jënd nga ñew mu ne la bi mo bax noy def wa leg leg yaala mu ne la ku mel ni mo bax nga bay ko fi uti kenen te yaal ne la ki mo gën wala amatun jambu jigen mu'minatun li tax mu gën moy mu'minatun dafa gëm yalla gis nga natukay bi ban natukay lañuy naté ñaar ñi ci mbax ñun lan lañuy naté shu tut mais boy bi dafa ndol de ñi ñina tay fin la quoi américaine buy sey sax xalé jigeen yi nek ci xol bi na bul dor bul saga américaine lan la indil wala wala lool la ngeen di wax ah waaw bul dor bul saga ameri o la ñu ne julit lañ la indil ñun américaine lan la indil musiba amna ngeen indi américaine ngeen def musiba musiri ngeen indi o la ngeen ne julit lañ indi ya indi wu len julit ngeen indi mushrik mushrika kon ki musiba amna allahu akbar la yalla mo wax deug yalla limu waxon nga tan ndax nga am ku bax lol dang ko tek fele de côté out say critère bop ay ndol ay xéss ay beut yu bijj ay bakkan bu tatchak ay lex yu gom falek ay bëñ ñu wéx ak ay ndigglu sew ak ay ange yu genn ak yoy nga tanni hein waaw légui nak nga dem nga am problème légui nak nga nek fi di bëgg fat nit ñi té yow ya nga wor yalla xam nga ne ku wor yalla ñu wor la waaw ku wor yalla wor yalla mo ñu tanal ku bëgg téggu ci yoon bi rek jëlal li la yalla tanal waaw ndax yalla mo bindu mo xam limu bindu bu la né li mo bax so bañé son jëlal li yalla wax mais ñun suñu problème yépp moy aduna mo ñu jey aduna yalla yamul ci lol de mune walaw a ajabatkum lula ke yim lumu rafet lumu ngand lumu xes lumu walaw a ajabatkum lum len yim yalla neena kele gën allahu wala walaw a ajabatkum ko ra traduire ngay ra lum wax en français hein walaw a'jabatkum nga xol ko ni ngeen dajé ci wén estak rek jeu de lumière yi creuf lu xonk yi bu lay taf ndaw si ak affaire yi nga commencé boy porte sa numéro portable pour deuk bandri nangam yalla mune defal ndank fal ndank walaw a'jabatkum ki lum la yem baxul lumu rafet yalla ne baxul mbok yi ku yalla ne baxul ku ko bëgg baxal ben way dafa fekk bukki ci all bukki mu for bukki bi ne da koy silviser lo sang ko solo ko yere tek tablo tegal ko ban binde ko alifun baun taun bukki bi dekk ben xarne me bukki bi teb table bi outeli xarba du silviser puisque lol moy jikko ku yalla ne baxul yalla neena lumu rafet walaw a'jabatkum ta li yalla rek moko ñëwé wax té xolal terme yi yalla indi pour lan pour rek yow mi comme da nga né gëm nga yalla utal jigen ju melne yow amna yonent yo xamné pour sen société ray len sen jabar lañ jaar amna borom xam xam yo xamné pour sen mission échec seitané ci sen jabar la jaar xolé yonent yalla no ana jabaram ni ngi safara daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lut ñaari yonent ci ay yonent lañ motax lo gis nuh mo gëna neew ci ay nit yu ko top ci yonent yalla yoni yalla moko wax fama amana lahu illa qalil amna benen aya bu ne ala baytin ben keur minal mu'minin ben keur ño top no ben keur ben fami ño gem no han no waaw xolal lut jabaram mo doon indi gor jigen ni ay baye ban no am ay gan mu genn xowile gis ngeen kon li yalla wax mbokk yi moy deug ku bëgg sa kër bax ku bëgg sa kër xalé di yew guddi dina fi la di jang alquran jigen ni di sol lu bax utal jabar ju bax ju gëm yalla ku bëgg sa kër ñuy sol ay zip di dangal di patial di mesu di xéssal di deglu musique dama nga jël jigen ju mel nonu ngay ndiko fofu damal papa juy teug sa wax yaay juy taccu dom yi arab yi ñoko wax ñu ne fekke bay de teug sa bar fokk dom fecc khayra bati min muslimina lut gis nga ben keur la lut am ben keur lu ko wala jabar ci da cey jouer jabar ñu koy tan de ay nak sénégalais dañu fatina jabar dañ koy tan ñom dañuy tan yéré tan dal tan keur tan mbaxne tan auto lu nek dañuy tan lu nek dañuy tan bam dess soxna soxna mom da ngeen dajé ci mbéddi rek wala ngeen dajé ci grand place yi wala ci salle de jeu yi wala ci xew yi wala rek ci mepp boy bi amna jëkkeur ñu leen no nga ne jox la ma numéro commencé téléphone na na set sima commencé deux mois nangam commencé ngeen genn ñaata at juroomi at nga tak leen defé na jigen bo genné mom juroomi at dina tax nga xam jikom fukki at da nga am jikom fukki at yene genn li nga neex rek lay def hatta yow liko neex rek ngay def fimu leen gis ñi amul jabar di genn xalé jigen ku ci ben xalé jigen téléphoné won leg na tay da yap la bëgg ndogo nga ne amul ben problème na ko indi bo amé sonna légui bu la woy téléphone né la yap nga xolal merde yap nga fuy yap ba tabaski té pourtant sa jabar la ñoo ñaar ñi kan mo wara lek yap ah lu tax parce que légui xam nga né ki mom mu ngi sa kër xolal avant nga koy tak lo rombu ci mbéd mu rafet nga jënd di jema bax bax lu nak fu ñu da nga bax quoi fekk baxo da ngay yott di yeru baxo de du won bax de won yeru rek nit bu don bu gen japp dara nu muy def day yott da nga don yott me baxo ah de nga de ku yott du saxat ndax bo saxate li ngay japp dem bi nga demé ba japp ko nak nga commencé saxat wolé mbax gi kon dina légui mbax gi arrêté na musiba la sunu borom subhanahu wa ta'ala muné légui bayina jigen ñi ñono ci goor ñi muné wala tunkihu bu mu len denc yeen jigen ñi bu mu len tak al mushrikeen bokal kat yu goor yi gis nga motax ñaar ñi ñep dañ len di tan bu dé jigen day tan jikeur bu dé goor day tan jabar tan li yalla ko wax nim ne ku gor ki nim ne ku jigen ki ku gor ki bul tak ku jigen kuy bokale non la waxe ku jigen ki bula gor guy bokale tak ñom tamit hatta yu'minu lul ñu gem yalla mune wala abdun jam mu'minun bu gem yalla khairun mo gën min mushrik ci gor guy bokalé même aya ñoo ñëwaat nim ko waxé ci gor ci jigen ñi non la ko indi waté ci gor ñi daal koy tek fele lan la waxon wala amatu fi mu ne wala abdun ama moy jambu jigen abd moy jambu gor ndaysan nga am jam yow jigen bi nga am gor gu ñaaw ju amul khalis nek jam mo geun nga am ben wajo xamne fek la khayra fi bokale kat la yalla liko intéressé du am aduna du tar du askan du men yalla liko intéressé moy al iman ngeum ndax ngeum moy defar aduna mbok yi ngeum moy defar société bepp société bo xamné nit ñi fa nek dañu gëm yalla société bobu day réussir waye société bu melni comme sénégal do avancer c'est dara du bax fi dañu sonu rek sénégal nek na fi toroxal ñu bañ torox ne tot dem yonam jox abdou diouf ñew def lu ko neex dem ablaye wade ñew dem ki nek fi timit day ñew ni moy continuer rek gaay sax commencé nañ association yi commencé nañ reccu ñeew mom ya na mar lañu wax ñi commencé nañ reccu té amaguñ sax ñaari at xawma at del lañu reccu di xam nga lutax parce que critère yi lañ tanul ay tan ñi tan ngeum yalla ñi tan président bu ngeum yalla bo xamantene bis bu duggé palais limuy ñëkk def moy tawax juma ci bir palais bi bu ngeen amul président mel non amugulen président mo leen ko ci kaw ngeen dékk président bo xamne bu duggé palais limuy ñëkk def moy tawax fa juma ngeen jek jek rek deg Allahu akbar Allahu akbar bir palais fajar jot président bi nek premier sappi tisbar tak snan timis ge ndaysan koku day am yermande ci nit ñi président bu gëm yalla ha ministre top ci waye fi ku ñëk fa lo ñëk def moy toxu koñ bi nga dëkk dem dëkk koñ koñ bu amul jakk wala waxuma sax ministre wala député rek da ngay toxu dem dëkk koñ bu amul jakk amna fi kon ruq yo xamne ci biir sénégal amul jakk kenn ñëmeu fa def jakk tamit kenn ñëmeu ludul amna ñenn ñu xamne dañuy jéngu dañuy ñëw jënd ben kër ta wax ko ni yëkëti rek gaay ni rek ñu door ko jakk tak seen opaleur mais buñu télé xamne jakk nga ñen lako jaay bo ñëw ne waji jaay mako ma def ko jakk da nga def cité bi amna ben way bu doon loué kër ben way ne amna fele mermouz keur gu machallah mën dem nga xol ñu xol waji dugg ci biir xol way ne ma ou c'est machallah fi kay baxna mu yegg ci kaw balcon bi rek mu seen soro jak mu ne ko ça c'est quoi mu ne ko mosquée mu ne merci beaucoup doyna mosquée doyna waji ne ko mais ko mu ne ko duma nelaw ye dañuy ye note ça va no la waji baye keur gi lu weji fenen ha motax baad yi fokh ngi baye xel yalla baad yi muy utiliser yalla ban baad la wax mu'min mu'min ngëm dafa am solo laaj na len fi kérok carte d'identité sénégal lan lañ ci bind ci bir juma ji ko indale carte d'identité ha un peuple un bi foi bi lañ mujjé foi mo mujjé iman bi mo mujjé té iman moy jitu ndax ñaar yé ñu jital iman mo leen di sam waye buñ mujjé iman du dem motax dem bi mu du dem ngëm yalla moy jitu ci lepp yalla ngëm lay jital ngëm ngëm moy sam lepp waaw mais dekk bu amul ngëm dekk bo xamne ngëm yalla bi lañu mujjé dekk bo duñ dem gay fondement ak tabax lu jitu fondement wala ngay tabax bari do tek fondement bi da nga lay bant calé ni xaarama tek ci kaw ba bari do nga tek ci suuf dinil banti nu muy def saret ak fas lu jitu jël len saret bi ngeen jital ko ngen tek fas bi ci ginaaw day dem ha du dem lutax parce que dañoo baye luñu waron jital ñun tamit non la ngeum lañu waron jital ñu mu jël ko du dem ñaar président ngeen amagu ñent dina fukk dara du baax dina fukk de konté len ñu dem konté len de dina fukk dara du baax ni rek lay mel ni rek parce que xamul tax iman ngëm al iman kérok gaay dañu jek jek rek ñu ne assemblée bi dafa bëri ay nitu diiné mais li lan la mana suñ ne assemblée bi dafa bëri ay nitu diiné moy assemblée bi dafa bëri iman assemblée bu bëri iman baaxul légui nak dëkk bobu nu muy baaxé té ñoo ñu naan iman assemblée bëri iman kat yaakaar na juroomi nit lañ est ce que sax ñoom ñëpp am nañ iman am na ci ño xamantene ñoom ñoo leen di tuddé iman rek waye ci yalla amuñu iman wallahi am na fi ñoo amne ci yalla amuñu iman yeen nak yeen leen tuddé am na ngi iman waaw dafa ñoo xam ne yéen yéen a gis ci ñoom iman waaye l'islam bi téere yàlla bi gisul ci ñoom iman. Léegi nag bu ñuy critiquer assemblée boo xam ne juróomi nit ñaata député la 150 ñu ne juróom yi dañoo am iman c' est trop. Ah ñu ne c' est trop dëkk boobu fuñ jëm yal nañ yàlla jubal. Sunu borom nee na walaw ajabakum donte ne yéem na leen wala tunkihu bu mu leen takk al mushrikina bokkaalekat yu góor yi xata yuminu ba ñu gëm yàlla. Bu ñu gëmee nag léegi mën nañ leen a takk, bu ñu gëmul bu ñu leen takk yéen jigéen ñi. Wala abdun jaam bu jigéen muminun bu gëm yàlla xayrun moo gën min mushrik ci bokkaalekat bu góor. Walaw ajabakum lu waa ji rafet rafet lu mu am alal alal lu mu lu mu yàlla nee na bu gëmul yàlla baaxul. Est ce que ñun fii la ñuy tànnee? Kenn ci ñun day ñëw di bëgg a takk jabar fenn ñu ne lu paa bi di wax ah yow foo dëkk man dëkku sàngam ku fay sa baay diw ku fay sa wayjur mu ne diw ah ci ndakaaru nag foofi dëkk ne almadi nga gis mu commencé signe almadi fooy liggéey mu ne nu mu tuddati banque boobu ZVS ah lay liggéey mu ne ah bu doon du da xoolal baa bi day wàcc kat bu doon lu xam nga rek dama la koy may léegi waaye nag dafa am ñu ma ko bokkal insha allah xaaral rek ma woo leen semaine bii ñu def ko. Nga ñëw benn kër damay dakk jabar ñu ne noo san nga ni càmm càmm càmm càmm ca tëgg ye waaye waa ji bu santoon càmm ñëw door benn costume bu noir daal luy ñul cook karoot bu ñul cook kat kat bu ñul cook wàcc ak saal bu ñul cook dañ naan càmm dafa bëri ay façon bii bokk ci maanaam li yàlla di tànnul ak ñun li ñuy tànnee du benn li yàlla di tànnul ak ñun xoolal yàlla li mu wax mu ne waa ji donte ne daf leen yéem walaw ajabakum lu waa ji yéem yéem lu mu leen yéem maanaam mooy yéem gi mën naa nekk ci jëmmam mën naa nekk ci alalam mën naa nekk ci xam-xamam lu mu la yéem yéem bu gëmul yàlla baaxul li koy leer na wala dégguñu wax bi. Léegi nag ku gëmul yàlla ku yàlla ne bu leen ko may jabar ngeen koy dénk réew ban responsabilité moo ëpp yàlla ne bu leen ko dénk kër gi parce que gëmul yàlla yéen ngeen dénk réew mi dégg leen wax bi de maanaam ki ñu may jabar dañ koo dénk kër fi mu nekk ni ñu bëri amuñu jabar kenn du leen ne am na kër waa ji bis bu takkee jabar ñu ne samp na kër waa diw de sampagul kër ba léegi fekk jënd na kër de am na oto mu ngi liggéey am na lépp mais dañ naan amu sampagul kër saa yoo déggee paa yi ñu ne diw samp na kër mooy am na jabar. Yàlla nee na boo gëmul yàlla buñ la dénk kër léegi nag ñun ñu jël ku gëmul yàlla di ko dénk dëkk bi ñu romb kër gi de dénk ko dëkk bi ndax dëkk bi dina baax dëkk bi du baax parce que dañoo weddi waxu yàlla. Walaw ajabakum la yàlla wax lu tax yàlla nga ni ñaar ñii buñ leen buñ leen denc kii bu mu denc mu ne ulaika ñooñu yaduuna dañuy woote di jëme nit ñi ila naari ci safara. Li yàlla rek moo ko ñeme wax wala li leerul ku góor keeg ku jigéen gi yàlla nee na ñoom ñaar safara la ñuy yóbbu ni ku leen topp rek ñu yóbbu la safara. Kon nag bu leen leen kenn may jëkkër bu leen kenn may jabar xam nga lu tax bu yàggee ndaw si day soppi waa ji bu yàggee waa ji day soppi ndaw si parce que gëmul yàlla. Nettali naa leen semaine bi passé benn waaye boo xam ne fii la takkee HLM Paris HLM Las Palmas la takk soxna yóbbu ko États-Unis def ko témoin de Jéhovah astaghfirullah protestant la ko def protestant la ko def gis nga ba pare té lu graw moy fim nek ni sen famille dañuy neub affaire bi ñëmé wuñ ko wax dañ koy neub xam nga man lutax ñu wax mak ina ñaanal ñu dañ ba téléphone ñu né nek defal ñu ñaan way ñaan lool ñaan mënu ci dara ñaan ñaan mënu jara ñaan dara la ci mënu est ce buñ koy duggal ci lool dañ ko ñaanal ñi bëgg nako ci ñaan gënne ñaan duggu ci gënne ere ngiss ben way bu tux yamba ba dox ñuy niko ne ñaanal mu wër wër ndax ñaan duggul ku ci waw ñaanal leen ko ay ñaan ba sonu dara yaal du ko nangu parce que ay ñaan duggalu leen ci dañoo duggu ba calé mënatu ñoo genn ñu ne ñaan leen mu genn ulaika ñooñu ñoy ñi nga xamne yad'una dañuy wote di jëme nit ñi ila nar safara mbokk yi su ay auto garé won fi kari dakar dem dikki ak tataay ben mu nekk fi nga jëm sa destination dañ ko ci nga jé bind boy kar garé won fi ne safara lañ jëm kan mo yek ku yek hein amna fi ku jakk ji ku yek way kar garé won fi légui légui para tafsir rek nga gis bi ila jahannam bi ila nar bi ila da ngay dox di gess nar wa ki lu bind ci karam bi né do ci dugg wala wa lu tax yalla mu né bu len top diw ndax bu ngeen ko topé dem safara ñun ñu dem top ko té ñu baña dugg ci auto bi nga xamné dafa né safara la jëm yalla mu ne ndaw si boko takke safara la jeume ku goor ki bok bu la takke safara la jeume nga dem tak nga xole mu tak la wala li yalla wax ni du alquran li ulaika yad'una ila an-nar ah xere ci sama kamil kessa la nek yeen xol len sen boss kuy lire bossam wala bi nek fi mo nek fofu desan yalla bimu waxe ñe liñu manké ba paré dafa wax fuñ la jëmé ku goor ki fan la jëmé ku jigen ki fan la jëmé ku goor ki motax mu ne bul ci duggu lutax ulaika ñooñu ku goor ki ku jigen ki ñu ne ah mu ne yad'una ila an-nar safara lañuy woté wala ñuy jëmé nit ki so ci duggé safara nga jëm wallahu yalla mom yad'u day wote ila aljannati ci aljanna allahu akbar motax mu ne la tanal jigen bu gem yalla motax mu ne la nala jigen bu gem yalla tak gor gu gem yalla tak ndax ñaar yi kenn ku nek da ngay wote ndeysan dafa am ben pa bo xamne dañu genn khuruj ñu ne dem len ngeen wo nit ñi ñu ñew ci jakka ji pour deglu waxtanu yalla pa bi jël automatique dem pompier am ngeen pompier han moy fan moy fiñi jëlé auto pour tukki pa bi ñëw rek dem ci garage mo gis ñu bindi fé signature bindi fé footer bindi fé mbacké bindi fé pa bi ñëw rek taxaw dani ana ñu ñu jëm aljanna ñu ne wax pa bi lu wax ni ñan ñoo bëgg dem aljanna ñu ne gaale ah asse ñew leen gaay daal koy jégé sé rek mu commencé di leen bayan amna auto yi dem nangam ñu ne wax amna auto yi dem nangam ñu ne wax amna auto yi dem nangam mu ne man sa auto bi di aljanna la jëm ku ci dugg tari tobbe aljanna gaay ne ko ah sa auto bi wax dëgg yalla mo gëna neex yeneen auto yi man daf leen bëgg jangal ne yoon wi ma leen di wax bu ngeen ci téggo bu ngeen ko waccul yalla bu la ne man damay wote jëme aljanna daf la bëgg yëgeel ne orientation yi alquran jox la waxu yalla bi bo ci tego waccio ko bo de lutax yalla mu ne la ñe safara lañ jëme moy liñ lay wax ak liñ lay def lo bo ci jaaré bo de lol kessa la legi nak yow nga nek gum yalla yalla wax li nga teggi ko dem def lu keneen wax ba pare nga day bëgg dug aljanna munu nek munul nek te yalla lim wax moy deug wallahu yalla yad'u day wote ilal jannati jeme nit ñi aljanna waaw ñe nak dañuy won ñi jëme len safara ci seen haal seen taxaway ak seeni jëf lepp safara la yëpp safara lañuy def ku goor ki ku jigen ki ndax lan liñ lay def lo yëpp safara la yëpp safara la liñ la def lolu bax mu jamais bari na fi tay goor go xamne salaire da ci guenne ben parti bo xamne xéssal la ni muy joxe dépasse ciép jënd soukër fay loyer fay njang mi fay courant fay téléphone non lay guenne walé joxe joxe ba paré dañ né waaw li moy sa ravitaillement xéssal li moy sa ravitaillement mess li moy sa ravitaillement li moy sa ci lo xamne dana baxul def haram ci lu haram non la amé day ci sun rew mi yalla yamul rek ci wolen jeme len aljanna way wal maghfira ak jigal len bur bi len di wo jeme len aljanna di len wo pour bal len pour djegal len kokko mo jara top wala ñe te aljanna keru xewal la bu yalla subhanahu wa ta'ala dencal préparer ay jamam yimu fas yene teral ëlëk wallahu yad'u ila aljanna wal maghfirati bi iznihi ci turam mom yalla la lay yobbi al janna ci turam la lay jéggelé kon ku bëgg yalla jéggel la ku bëgg dug al janna loy def ban woté kat ngay wuy ci ñaari woté kat yi woté kat bi tuddu Allah subhanahu wa ta'ala muna wayubayyinu yalla ngi leral ayatihi ayami linnasi ñeel nit ñi yalla ngi leral ayati lan lañu wara def suñu dund gi nan lañu wara dund Allahu akbar mbok yi buñu jaawale mukk ne buñu fatte mukk ne adina bi dañ fay ñew pour dund pour nek ay julli pour dug aljanna buñ jappé dañu wara dund ni aduna rek sans dieu du sotti mun ñu dund sans yalla suñu dundé sans yalla rek moy lan dañuy dund dund ko krecc ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه دنكا يالا نينا بوغين ما генني سي سن دوند رك نين دوند دوند بو ميتي دوند بو ميتي موي لا موي لي دوند داي دوند بو شير ليب شير ليب ميتي دال اماتول نيب تيت نيب خيف اه ندايسان waxtan bi mo done def barki demb dimanche ma laaj pay manilen sen jamono yeen ndax dañ don jay fondé ci mbéddi amnay ané yu wess ci ginnaw rek papa sénégal kenn du fi jay fondé dañ ko don mayé ak ataya ak jay ataya dañ ko don mayé lan mo tax légui ñukoy jaay parce que nit ñi dañu xif amona jamono xari duñu lek carton carton xalé ñoo fi yegg diko def pouce pouce té xari ya koy lek gisato fi sax carton ñu mbéndi muy taxawal duko war xif parce que lutax nit ñi dañu bayyi yalla yalla néna nak su ngeen ma bayé rek ngeen dund dund bu metti ci kaw suuf mané borom kër gi nga xamné momom kër gi moko tabax indi fi lepp indi dundu geeg lepp su ko wa kër gi bëggé contre ndax seen dund ñom ak borom kër gi dina neex papa ji ak doomi ñu contrante nek ñaari camp hein est ce kër gogu dina neex moy suñu digënté ak suñu borom bu ñu fàtte ne adduna bi yàlla moo ko moom adduna bi yàlla moo ko moom de Sénégal Macky Sall moom ko de te loolu xanaa leer war na leen leer Abdoulaye Wade moo xam ne moo ko moom mu ngi noonu ana mu Abdou Diouf nekkoon na fi ñaata at dem ba yeex ne moo ko moom gars yi ne ko moomoo ko Abdoulaye Wade di ñëw ne maa ko moom gars yi ne ko moomoo ko Macky Sall tamit moomu ko yàlla moo moom adduna ñi nekk ci adduna buñ bëggee juboog yàlla nañ def li yàlla bëgg waa kër gi buñ bëggee juboog kër gi lu ñuy def borom kër gi lu ñuy def loi yi mu tëral ci kër gi bunt kër gi dama koy tëj 10 heures ñu ne ko papa wax nga dëgg mu ne ku tardé añ kenn du la tibbal ñu ne wax nga dëgg mu ne kenn du fi déglu musique ñu ne wax nga dëgg fajar ñëpp jàkkal la ñuy jullee ji indi ay loi ba mu teg daa teg ñu bëgg a nekk ci kër gi yëpp lu ñuy def dañuy d' accord ci loolu ñi bëggul loolu ne non man mënuma ko mu ne la jëla say bagage mënoo ko yenn saay sax ngay loué loué ci kër rek borom kër gi ne la ñaata soxna nga am nga ni ñaar mu ne déedéet man célibataire laay loué sama néeg wala ko am benn jabar wala benn doom loué rek laa wax loué loué loué borom kër gi day ñëw di la tegal ay charte nii ngay dëkkee ci sama kër parce que moo ko moom yàlla ne leen nii ngeen di nekkee ci sama aduna ñu lànk ba pare bëgg a nekk ci jàmm du nekk ci duñ nekk ci jàmm dañuy sonn rek yàlla li mu wax pour ñu nekk ci jàmm mooy ñu am iman ngëm walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw mu ne la fataxna alayhim barakatim min assamaai wal ard nit ñi bu ñu ma gëmee rek ma ubbi xéewali asamaan sotteeku suuf si naat jàmm am ci aduna bi waaye buñ ko defulee mooy musiba bu ñuy gis nii musiba bi guerre yeeg rayante yeeg tàng xol geeg soxor geeg mbon geeg rayante bi lu kenn xamul moo fi am lu tax wa yubayinu yàllaa ngi leeral ayaatihi ay aayam alquran bi yàlla daf koy leeral lii ñu doon jàng nii depuis 3 heures ba léegi yàlla daf koy leeral ci benn aaya rek mu ñuy wax nu ñuy dundee benn aaya ci sunu biir kër yow ku góor ki balaa ngay takk soxna yàlla ne na gëm yàlla yow ku jigéen ki balaa ñu lay takk mu ne ku gëm yàlla na lay takk bu ne yàlla ne ku gëm yàlla na la takk nag benn rappeur ñëw takk la rappeur bu takkee jigéen ñuy naa fi la guddi est ce que day continuer rappeur bu takkee jigéen ñuy muuru day continuer mais mu ne boo xoola xoola gis nga xam nga la la am na fi benn mbër boo xam ne jigéen ji da doon muuru jabaram gars yi ne ko non ki baaxul ci yow mu fase ko dem ci combat bi ñu daaneel ko mu perte disperte la sec gis ngeen kon yàlla subhanahu wa taala wa yubayinu yàlla day leeral ayaatihi aayam yi laallahum ndax ñoom nit ñi yatazakkaruuna ñuy fàttaliku ñu xam lan moo tax yàlla bind leen ahkaamihi ayaati ahkaamihi diinihi wa masaailu sharcihi yàlla day leeral atteem yi ñuy attewoo ci suuf yàlla di leeral diine ji ñu war a diinewoo ci suuf yàlla di ñu leeral masala sharia yi moo tax mu ne wa yubayinu ayaatihi yàlla day leeral mbir yi pour ñu xam lu ñuy def balaa ngay takk soxna nga xam kan ngay takk balaa ñu lay takk nga xam kan moo lay takk balaa ngay jënd kër nga xam fan nga war a dëkk balaa ngay liggéey nga xam lan nga war a liggéey balaa ngay tukki nga xam fan nga war a tukki balaa ngay lekk nga xam lan nga war a lekk balaa ngay naan lan nga war a naan balaa ngay solu lan nga war a sol bu leeree nag nga def waaye boo ko jàngulee moo tax lu ngeen gis nit woor ba ngoon doge sàngara wala doge cigarette wala nit woor dangal wala nit woor door check down wala kiris karas bu ñëwee ci dàkk ji di julli nga gis bu rukkoowee mu sujjoot silib bi digéen wala gis na loolu man gis naa ko ba taay gis naa chaque jour ku sujjoot silib bi nekk ci biti te mu ngi ci jàkk ji di julli lu ko waral aaya yooyu yàlla doon leeral yooyu la xamul soo bëggee te xamoo loo bëgg bëgg bëgg te xamoo du dem te loolu nga bëgg dana koy yàq mais doo ko defar parce que da ngaa xamul ndeysaan moo tax ak a baax li nga bëgg nga xam ko benn waaye daf fekk sëriñam añ ba pare tëdd di noppalu mu ñëw ne da koy bës mu bës rek sëriñ bi ne mu bësaat sëriñ bi ne mbuse bi ne ko doy na mu ne ko lan la mu ne ko foofu ngay bës dafa am taab day métti day métti dafa am taab waa ji lan la bëggoon pour sëriñ bi kontaan ndeke mu ngi koy gaañ parce que xamul ku xamul loo def da ngay yaax parce que xamul ndaw si waa ji daa woor ba ngoon ne ko defal ma salaat man ndogu tey mu jël salaat bi baxal ko loolu ku ci cin bi def ci ndox commencé di ko tàgg di ko yokk gaz bi waaw waa ji toog bañ ne ëllëg mu ne ko ana ndogu bi mu ne ko mu ngi ci cin bi may baxal mu ne ko lan lan ngay def salaat bi mu ne ko dama koy du yaan naa ko togg mu ne noo ko def ma kay xool waa ji ubbi gis affaire yi dibbax mu ne ko du yow tooñoo ma de man maa tooñ sama bopp waaw voilà mu ngoog du yow de man la ndeysaan mu ngoog parce que xamul bëgg na mais xamul loolu mooy li ñu dal nii bëgg te xamuñu dañoo bëgg sénégalais dañoo bëgg diine mais xamuñu parce que jàngaluñ leen diine xamuñ loolu moo tax lu nekk nga gis nit ñi di def lu nekk parce que dañ leen ko wax démb laa toog ci benn jàkk barki démb lundi defoon tafsiruñu ci benn dëj jàkka ji ñuy tafsir ñun ñu ngi fële di defar li ñuy sànge néew bi ki tafsir di joxe ay shirk ay mbir yoo xam bu ko nit ñi defee dañuy bokkaale yàlla wala dañuy def bidaa billahi voilà fuñ jëm ñëpp toog day wax ba caag ne lii ma wax nag lii ma bëgg a joxe nii nag jar na ku nekk ci yéen toog fii indi 10,000 jar na ko indi 10,000 jar na ko ndax lii benn mag moo ko joxe woon benn mag moo ko joxe woon est ce que dañ la ne boo tiimee alquran yàlla bi nga wax mag yàlla nee na yonente bi nee na jaax na mag moom li mu joxe bu ko yàlla di tere nag dañ ko war a wax dañ ko war a def moom moo ñuy indil problème moo tax nit ñi yooyu lañ leen di jox duñ leen jox yàlla nee na yonente bi nee na ñu jox leen loolu ñu dem tàqalikoog yàlla ak yonente bi boo nee yàlla nee na yonente bi nee na ñu ne la gis nga yéen di ngeen ñëw fekk nit ñi di dund seen diine ngeen bugg leen dund ci affaire bi ndeysaan léegi waa ji xolam la lay waxee est ce que moom dañ ko koo jox te fañ ko ko joxee ak ki ko jox wóoru na ko mais lañ ko jox nag dafa wuuteeg yàlla ak yonente bi li mu wax doy na misaal rek aaya bi ci kaw wala tunkihul mushrikaati xataa yuminna tey boo fi waxee bul takk jigéen ju xeesal juy meesu benn waay ne la non waay kii dafa tàng waay kañ dem ah sëñ bi nañ dem kii dafa tàng rek mais yàllaa ko wax mii di boo fi ne léegi bul may rappeur wala mbër sa doom ñu ne la kii dafa tàng fekk du loolu yàlla moo ko wax xam ngeen mbër day bokkaale wala du bokkaale mbër yi nekk Sénégal dañuy bokkaale wala duñ bokkaale li ma jaaxal mooy tontu bi dafa seet xanaa yéen ay mbër ngeen waaw tontu dañuy bokkaale wala bokkaale wi dañuy bokkaale ñoom ñëpp léegi nag nga jël sa doom may leen te dañuy bokkaale nga jël sa doom may leen nuñ koy def dañ koy dugal ci bokkaale gi ñoom ñëpp buñ dee dem safara yàlla moo ko wax mi ngi nii dañu wax dëgg bi wal olof yi nee na bu ñu ragal ne dëgg dëgg la dëgg yàllaa ko moom alxaqu min rabbik dëgg fala takunanna min almumtarin loolu la yàlla waxoon yonent bi waaw yonent bi yàlla du ko yónni ba pare ne ko dëgg nag mooy li ma la jox bul hésité fala takunanna min almumtarin dégg nga li ma la wax bul hésité dëgg baa ngi nii nekk ci ba nit ñi ñëw fekk la ci ku ci nekkul affaire am la loolu mooy wax bi dañ ko wax mooy alquran bi ku ci nekkul rek boo dee da ngay dem safara yàlla mu ne subhanahu wa taala aaya bi ñu doon jàng mbokk yi benn aaya la sunu borom diñ ci jàngal juróomi mbir ci ay àtte diine benn aaya bi bu ci njëkk mooy xurmatu aram na nikaahul mushrikat takk jigéen ji bokkaale dafa haram ak famille bu mu mënta bokk ak taar bu mu mën a am ak alal ju mu mën a am ak lu mu mën a denc takk jigéen juy bokkaale dafa haram bu fekkee yahut ak nasaraan la nag man nga leen a takk gis nga mais jigéen juy bokkaale nekk julit aram na nga takk mu dagan ci yow nga takk yahut mu dagan ci yow nga takk nasaraan mu aram ci yow nga takk jigéenu julit buy bokkaale gis ngeen nu mu grave lan moo daganal jigéen ahlul kitab chrétien ak juif lan moo ko daganal surat maïda yàlla mu ne wal muhsanaatu min alladina utul kitaba min qablikum mun ngeen takk yahud bu jigéen mun ngeen takk chrétien amma jullit buy bokkaale haram fala dafa haram loolu mooy première atte ñaareel mooy xurmatu nikaahul mu'mina al kafir mutlaqan dafa aram yéeféer denc jigéen jugam yàlla mooy li xew Sénégal tey ñu jël jullit bu gu jigéen di ko may chrétien wala ñu koy may yahut gis naa tey ci société bi ay chrétien yu takk ay jullit yu jigéen yàgg na ay booru 1980 la woon may def waxtaan ci benn juma jumaa jaa ngi fii en face sapeur pompier yàgg na ma def waxtaan ba pare may ñibbi benn waay topp ma ba ñu sori mu ne ma dama la soxla ma taxaw mu ne ma li nga doon wax sànq ma ne ko mu ne ma daf maa dal dama am jigéen ju ma takkoon chrétien la ma nag moom ñu tas amoon nañ benn doom bu jigéen mu ne ma yóbbu xale bi ma yar ko ba mu màgg mu nekk jullit ma tudde ko nangam ma am beneen soxna xale bi mënta déggoo ak sama soxna ñuy xeex guddeeg bëccëg fu mujj mooy mu fàq ci papaam dem ci yaayam yaayam def ko catholique gis nga moom moo ko def te kee sax daganoon na ñu may ko ko moom waaye loolu danger la noo fi gisee jullit yi nga dem di sàkk chrétien beneen bi mooy boo deewee nga bàyyi ko ak doom yi lu mu leen di def yëfër la leen di def yëfër la leen di def démb rek wax nañ ma ko démb ku fi takk jigéen ju gëmul yàlla wala nga jël say doom bu jigéen nga may ko yéeféer na nga yëg ne sëy boobu dafa haram ci islam kenn du may jullit bu jigéen catholique wala yahut kenn du ko def dafa haram bu dee bële sax maye nañ ko te danger ngi ci mooy yow ku góor ki nga denc te boobu danger moo ci nekk parce que lu taxoon mooy jàppoon nañ ne yow di nga am capacité orienté ndaw si def ko jullit te jullit bu dëggu nag mais mal asaf xam nga jullit yi mënuñu orienté kenn jullit yi ñi nga xam ne seen islam yëpp noo tudd Mohamed waaw Mohamed laa tudd sama papa ak sama yaay ay jullit lañ loolu ko si la xam ci l'islam jullit yi Sénégal yi Sénégal ñaata million la 12 ah 11 yëpp papa ak yaay rek lañ xam ci islam sama papa ak sama yaay jullit lañ maa ngi dëkk sàngam tiwaawoon laa dëkk wala Touba nga naan ma man du ma jullit tiwaawoon yow xanaa da nga def boo ko ne alquran ñaata saar la mu ne non man nag fala xeeg naa si rek laa mokkal quoi buy jang fatiha yaqna abudu yaqna stain lay wax iyaqna abudu iyaqna stain ku yaqna abudu di yaqna stain nak julli gi do ci am dara defar jafa jaadu ñu defara suñu société bi ñu yaraan nit ñi ci islam jangal len alquran niko kilifa yu bax yi ne doon defé demb ñom ñep seen dëkk yi biñ ko sampé alquran lañ fa def tabax jak jangale diini nit ñi ñew yaq ko ba paré di len bubo wallahi lool moy suñu problème dañu yaq diine bi ba waré diko mbubo li yalla aramal rek lañuy def li yalla ne def len kenn du ko def atté diiné yi kenn du ci laaj da ngay def lo neex ngay gis ko am dom bu jigen waaw amena xalé bu jigen bo xamné chrétien bu mu don andal fajar bu ko yebbu ci auto muy liggéey ndeké ngoro won nañu genn nañu ay at waaj ñew dama koy tak papa ji ne ko non dama la may ya ji ne dede xalé bi dem ñu tak fenen dem mère ñu maye ko xalé ba ngay sé catholique té julit bu jigen la ko bo amé ay dom luñuy nek yéfer lañuy nek muy ay julit ay yéfer yu juddo ci julit Allahu akbar parce que xamul tax parce que xamuñu danger bi ñuy dugg parce que ki limi def xamuko xamuko mi ngi melne ku dugg ci all bo xamné ay gayne ci nek ba paré fex parce que xamul fim duggu lool la parce que liñu def xamuñu ci dara xamuñu danger bi xamuñu yowmal khiyam ku def lool lan mo lay xaar mbokk yi ñettelu sarte ci liñuy jang ci aya bi moy suratul wilaya fi nikah al mar'a li qawlihi ta'ala wala tunkihul mushrikeen fahuwa huna yukhatibu awliya'u nisa al mu'minat waliza la yasihhu nikah illa bi wali neena fi aya bi charte la yalla indi ci jigen ñi ñi len di maye papa yi ak yaay yi la yalla di waxal motax mu ne wala tunkihu yalla waxul rek ak xale bu jigen bi papa ji ak yaay ji koy maye lay waxal tay ñak nañ personnalité bo xamne waji day ñew ne geung rek yor koppor yu tak ñew nuyo pa bi ben pay ben paquet bo xamne pa bi du mëna ngëp loxo bi japp loxo bu deugër nak nga xamne day ga wax wax baye sama loxo bi nak bama xol paquet di ñaata la dina fi del ci wat nak na fi del ci wat de nga day tek dal rek 50000 xiu ay da ki da bu fi del sé nañ ko may bu mu dem wala est ce que lool la wal lool mo lool moy bul wax lool mu la jox moy bul wax bul xol bul enquête lool la lool mu la jox non moy bul xol bul wax bul enquête ki moy kan jeul rek wala fi nenañ ko umbu sa sankal umbu sa kersa moy upp sa gemmi ngi bul wax lool mu la jox non dank bob mu la jox moy bul wax billahi wallahi taala ben way ñew na ci man nema dama bëgg xalé ben xalé bu jigeen mohammed touro mané ko waaw dama seen kër mu dem ñëwaat tris mané ko lan la fa bi neena xamuma te kum xamul du ko may domam te man xalé bi dama ko bëgg mané ko pa bi dama na dëgg mu ne ah bon oustaz loolu ngay wax ma ne ko wax na dëgg xamula kañ nga fa mësa dem mu ne tey kañ nga ko mësa gis mu ne tey noo ne déedéet paa bi dama ma ngi ñooy julloo jàkk ma ne ko mais julle ndoog jàkk taxul nga xam ko ak fexeel mu xam la pour ma leen di wax am am waaye daa toog 5 jours jënd gros sukar potu café yu ngand yooyu war ga ñoo def ci mbuus boole 5000 ñoo fa dina wala ziar ci wala amat 15 jours mu ñëwaat defal lool troisième jour papa ne ko dama nga yoni nga yoyu mayal gis nga te ba legi xamugo ko kan bu legi xamugo ko parce que ñetti fan mo do ko len semaine do ko mo na xam mais la moral legi mu nanguli parce que am yuñ taxañ taxañ dank dank rek hein lol moy suñu problème tay motax yalla di wax ak parents yi gis nga jigen buñ koy tak mune fankihuhunna bi izni ahlihinna na ngeen len tak ci sen kaddu kilifa so gise ci sey ku jigen mom lañi mom la mom kilifam mom la kilifam di maye ku gor mom ku la neex nga yoni mais jigen ah kilifa wala ku bayam jox kilifa gi té lol amut di ngeen ñi ñom sax ñoy indi fa ben xala bu jigeen day joge fele dem soirée dajé kenn indi papa ki moy diw ki la bëgg bu ci papa ji bëggo opposé bu ko né bayyi ko mu ko papa xam nga lu gëna gaaw ma bayyi la yow bayyi la mo gëna yomb ma bayyi ki té bu ko wax day tax waji tok dé bayyi lan wax lolou sa papa dem fa lañu maye len ngeen deb motax ñu wara yaraan jabot ci mo nga japp ñettel moy ak tanfir min mukhalatil mushrikeen yalla daf ñuy dawlo ñuy jaxaso ak bokale kat yi gis ngeen bepp société bo xamne société bi dañuy jaxaso ak bokale kat yi société bi du bax c'est Sénégal waxuma la bokale kat yi mais dekk bi danaka ku bokale wul sax do bok motax gis nga serigne tariax yi ni amé pouvoir Sénégal xolal xolal mbeuri ay gis ni di dem dekk ak dekk di njabari kenn du jënd kër tabax ko ba paré lu dul di nga tour deret ci kër gi ba nga wacce fa kamil nit bala muy tak jabar dem diko setlu setal ma waaw setal ma ki may tak defal ma listikhar te listikhar bi l'islam jangal du bobu la waji def de waji day njabar auto bi sax dang koy njabar te yalla daf ñu téré ñu jaxaso ak njabar kat yi ndax ku dend ak njabar kat di jaxaso ak mom daf lay wal motax comme daf ñu téré ñu jaxaso ak njabar kat motax mu neela bul tak kuy njabar kuy njabar bum la tak ñun nak mënu ñu xam danger njabar kat nit pour mu nekk njabar kat day wéddi yalla day am janaba ñew di jité wala muy dem Allah ba du labu du julli wala muy wor ci beccëg koor di sey fa nga nek kafir pour nga nek njabar kat jang len histoire Suleyman yalla mune wama kafara Suleyman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakain bi babila harut wa marut wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfuru mitek bul nek yefir duñ jangal kenn njabar duñ le bul weddi yalla bul parce que njabar weddi yalla la kufru la xol ak ki defaral nit galaj diko laaj yahu niw mu dem fekk niw ci armée li mu gas bu mu xoot ñu la façon yah biñ la ci laaj nga sulli niw bi dam yah bobu dem yobbu ko lolou wala ñu laaj la resu nit wala xolu nit wala yuuru nit ko ki koy def lan la du yefer motax yalla téré ñu jaxaso bokalé kat kuy bokalé bo jaxaso mom dalay wal wala fi neenañ dekkendo day walati fim nek ni bo amone ben table rek boy jaay nga gis ben way di jaral mais bu xeye day boy wacc di dem di outil limu gis nga budé atelier non la budé keur non la da ngay gis sax borom keur am problème jawaji nako ni jay té ñoo séti mamani maman afa man dara lu man dañ dem séti mamani dara lañ mënul wa ma hum bidari nabih min ahad illa bi iznillah yonenti bu gis ngeen li lan di wonne laqatu ci yalla rek mo am importance xolay yonenti ñaata lañ 124000 amul lu leen nit ñi deful ci fexel mais xolay yonent ban yonent lañ japp parce que yonenti dañoo wakirlu ci yalla ñun nak wakirlu ci yalla bim nek ni ku gennon ci jakka ji fekk sa dal ñu tek ci nen wala ciox suñ la ne jël dal yi nga ni la jëlal ma may la waxuma la dal yi mais jakka ji sax lay bayyi gis nga parce que iman mom lañ amul tawhid amuñu tawhid muñu tawhid amna ben way buñ jëlon autom gouvernement bi mo jëlon auto waji rek waji ne len jël le ma may len auto bi dootuma ci yeg lutax mo wax len lol parce que wolu dafa yakkar auto bi dinañ suuy dara mu ne jël le auto bi ma may len gis nga ñu fatte ne mbir yi wa ma hum bidarina bihi bil ahad illa bi iznillah mana baat bobu dafa amul place ci sunu xol yi illa bi iznillah baat bi dafa manke ci sunu yeb beur na kuy julli beur na kuy wor beur na kuy saraxé beur na kuy ajmaka way amul kuluti ci yalla amul kuluti mbokk yi juromelu atté buñu jël ci aya bi moy wujub muwalat ahlul iman moy yalla bula téré nga far ak bokalé kat yi daf la jox ndigal légui nga far ak ñi gëm yalla wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yalla neena yeen ñi gëm yalla na ngeen far comme ni yéfer yi faré kon boy tak ko wara tak ku gëm yalla ñaar ñu gëm yalla lan lañuy jur yu ma mujj baba mujj bi ngeen han kewel du top lolou li yeb ay olof la bay bu gëmé yalla yaay gëm yalla kan lañuy jur waye bu yaay nekké rappeur rap bay bu nekké rappeur yaay nekk disquette luñuy jur hein luñuy jur bu ta mbeuri bari na ñoo xamné seen papa mbeur la dé hein mbeuri bari na ñoo xamné seen papa mbeur la way kat yi bari na ñoo xamné seen papa way kan la won wala seen yaay lutax parce que bay ak ndey nuñu mel dom non lay mel parce que lol lañ nam lol lañ nam kon yalla lim wax moy deug mbok yi yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori fi lañuy yem inshallah wa subhanak jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.